Deel 2, hoofdstuk 15 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 15e hoofdstuk, het bolwerk Saint-Gervais. Toen D'Artagnan bij zijn drie vrienden kwam, vond hij ze in dezelfde kamer verenigd. Athos overwoog, Porthos krulde zijn knevel, Aramis las zijn getijden in een vrij klein, in blauw fluweel gebonden kerkboek. Pardieu, riep D'Artagnan, ik hoop, mijn heren, dat hetgeen gij mij te zeggen hebt de moeite waard is. Ik zou u anders nooit vergeven mij alleen een bolwerk te hebben laten verdedigen. Het was er heet. Wij waren ook ergens, waar het niet koud was, antwoordde Porthos, aan zijn knevel een hem bijzondere krulling gevende. Stil, zei de Athos. O, riep D'Artagnan, het licht fronsen der wenkbrauwen van Athos begrijpende, er schijnt hier iets nieuws te zijn gebeurd. Aramis, zei de Athos, gij hebt gisteren in de herberg het geuzennest ontbeten, geloof ik. Ja. Wel, hoe is het daar? Ik heb er wat mij betreft zeer slecht gegeten, want eergisteren was het vastedag en er was niets dan vlees voorhanden. Wat, riep Athos, hebben zij in een zeehaven geen vis? Zij zeggen, hernam Aramis, zijn vrome lectuur hervattende, dat de dijk die de kardinaal laat maken al de vis in zee jaagt. Maar dat is het niet wat ik u vraag, Aramis, hernam Athos. Ik wenste te weten of gij alleen waart en niemand u is komen hinderen. Wel, ik geloof dat wij over te veel nieuwsgierigen niet te klagen hebben gehad. Wel ja, voor hetgeen gij bedoelt, Athos, zullen wij tamelijk wel in het geuzennest zijn. Gaan we dan naar het geuzennest, zei de Athos, want hier zijn de muren zo dik als papier. D'Artagnan, die aan de handelswijze van zijn vriend gewoon was en dadelijk aan één woord, aan één gebaar, aan één teken van hem begreep dat de omstandigheden netelig waren, nam Athos bij de arm en vertrok met hem zonder iets te zeggen. Porthos volgde al pratende met Aramis. Op weg ontmoette men Grimaud. Athos wenkte hem dat hij hem zou volgen. Grimaud gehoorzaamde, volgens gewoonte, zonder te spreken. De arme jongen had bijna het spreken verleerd. Men bereikte de herberg het Geuzennest. Het was 7 uur des ochtends en het werd licht. De vier vrienden bestelden een ontbijt en traden een kamer binnen waar zij, volgens zeggen van de herbergier, niet zouden gehinderd worden. Ongelukkig was het ogenblik voor een geheim gesprek zeer slecht gekozen. Men had juist de revij geslagen en overal wreef men de slaap uit de ogen en voor de vochtigheid van de ochtendlucht ging men naar de herberg een slokje drinken. Dragonders, Zwitsers, gardes, musketiers en lichte cavaleristen volgden elkander onophoudelijk en moesten de waard niet weinig voordeel aanbrengen. Maar dat strookte zeer slecht met het oogmerk der vier vrienden. Ook beantwoordde zij op zeer onvergenoegde toon de begroetingen, de gezondheidsdronken en de kwinkslagen hunner krijgsmakkers. Zo, zei de Athos, zullen wij ons een twist op de hals halen, en dit zou ons voor het ogenblik zeer ongelegen komen. D'Artagnan, verhaal ons eens wat u heden nacht is overkomen, daarna zullen we u vertellen hoe onze nacht is afgelopen. Inderdaad, zeide een ruiter, die geen ogenblik stilstond, terwijl hij langzaam een glas brandewijn opslurpte. Inderdaad, gij waart in de loopgraven, heren gardes, en ik geloof dat gij met de belegerden van La Rochelle iets te doen hebt gehad. D'Artagnan wierp een vragende blik op Athos, om te weten of hij die indringer, die zich in het gesprek mengde, moest antwoorden. Wel, riep Athos, verstaat gij de heer de Busigny hier niet, die u de eer aandoet u toe te spreken? Vertel wat er deze nacht is voorgevallen, daar die heren verlangend zijn het te weten. Haben Sie kein Bollwerk genomen? Vroeg een Zwitser, die uit een bierglas rum dronk. Ja, meneer, antwoordde D'Artagnan buigende, we hebben die eer gehad, we hebben zelfs, zoals ge hebt kunnen horen, onder een der hoeken een ton buskruid gelegd, die, losbarstende, een fraaie bres heeft gemaakt, zodat het gehele bolwerk, dat niet voor gisteren meer was, deerlijk is geschud geworden. En welk bolwerk is dat? Vroeg een dragonder, die aan zijn sabel een gans had gestoken, welke hij had meegebracht om te braden. Het bolwerk Saint-Gervais, antwoordde D'Artagnan, van waaruit de belegerden onze werklieden verontrusten. En is het er heet toegegaan? Wel zeker, wij hebben 5 en de belegerden 8 of 10 man verloren. Palsambleu, riep de Zwitser, die, ondanks de bewonderenswaardige verzameling van vloeken welke de Duitse taal bezit, echter de gewoonte had aangenomen in het Frans te vloeken. Maar waarschijnlijk zullen zij heden ochtend schatgravers afzenden om het bolwerk weer in goede staat te brengen. Ja, dat is waarschijnlijk, zeide D'Artagnan. Mijne heren, zeide Athos, ik stel u een weddenschap voor. Ah ja, ein Barry, herhaalde de Zwitser. Welke? Vroeg de ruiter. Wacht, zei de dragonder, die zijn sabel als een spit op de twee haardijzers legde, tussen welke het vuur brandde. Ik wed mede, ellendige kastelein geeft mij dadelijk een braadpan, omdat er geen droppel vet van dat achterzwaardige vogel te verloren ga. Je raadt recht, gänsevet is ganz goed met confituren. Wel nu, laat horen de weddenschap, wij luisteren, meneer Athos. Ja, zeg ons de weddenschap, zeide de lichte cavalerist. Luister, meneer de Busigny, ik wed met u, zeide Athos, dat mijn drie vrienden, de heren Porthos, Aramis, D'Artagnan en ik, in het bolwerk Saint-Gervais zullen ontbijten en er 1 uur in blijven, op klokslag af, wat de vijand ook mogen doen om ons eruit te drijven. Porthos en Aramis keken elkander aan, zij begonnen te begrijpen. Maar, fluisterde D'Artagnan Athos in het oor, gij zult ons zonder genade doen om hals brengen. Men zal ons wel op een andere wijze om hals brengen. Wel, heren, zeide Porthos, zich achterover op zijn stoel werpende en zijn knevel opstrijkende, ik meen dat dit een fraaie weddenschap is. Ik neem ze dan ook aan, zeide de heer de Busigny. Wij moeten nu slechts weten waarom wij wedden. Gij zijt met u vieren, mijn heren, zeide Athos, wij ook, een nader te bepalen diner voor 8 personen, wat denkt gij daarvan? Kostelijk, hernam de Busigny. Best, zeide de dragonder. Das geht, zeide de Zwitser. De vierde, die gedurende dat ganse gesprek geen woord had gesproken, knikte met het hoofd ten teken dat hij met het voorstel genoegen nam. Het ontbijt der heren is gereed, kwam de kastelein berichten. Wel nu, breng het dan, zeide Athos. De herbergier gehoorzaamde. Athos riep Grimaud, toonde hem een grote mand die in een hoek stond en gaf hem een teken de gebrachte vleesspijzen in een servet te wikkelen. Grimaud, begrijpende dat men in het gras wilde ontbijten, nam de mand, pakte het vlees erin, voegde de flessen erbij en hing de mand aan zijn arm. Maar waar gaat gij ontbijten? Vroeg de kastelein. Wat raakt u dat als gij betaald wordt? En hij wierp trots 2 pistolen op tafel. Moet ik u teruggeven, mijn officier? Vroeg de kastelein. Nee, voeg er slechts 2 flessen champagne bij. Het overschot is voor de servetten. De kastelein maakte een minder goede zaak dan hij aanvankelijk meende, maar hij stelde zich schadeloos door de 4 gasten 2 flessen Anjouwijn in plaats van champagne in de hand te stoppen. Meneer de Busigny, zeide Athos, wilt gij wel zo goed zijn uw horloge naar de mijne te regelen, of mij veroorloven het mijne naar het uwe te zetten? Met plezier, meneer, zeide de ruiter, uit zijn zak een zeer fraai, met diamanten omzet horloge halende. 7:30, zeide hij. 7:55. Wij weten nu dat ik 5 minuten voor ben, meneer. En de verbaasde omstanders groetende, sloegen de 4 jongelieden de weg naar het bolwerk Saint-Gervais in, door Grimaud gevolgd, die de mand droeg, niet wetende werwaarts men ging. Maar aan leidelijke gehoorzaamheid gewoon, dacht hij er niet eens aan ernaar te vragen. Zolang ze zich nog binnen de grenzen van het legerkamp bevonden, wisselden de vrienden geen enkel woord, te meer daar zij gevolgd werden door de nieuwsgierigen, die van de weddenschap kennis droegen en wilden weten hoe zij er zich zouden uitredden. Maar eenmaal de grenslijn over en zich in de vrije lucht bevindende, meende D'Artagnan, die volstrekt niet wist waarvan er sprake was, dat het nu tijd was een nadere verklaring te vragen. En nu, mijn waarde Athos, doe mij nu eens het genoegen mij te zeggen werwaarts wij gaan. Gij ziet het, zeide Athos, we gaan naar het bolwerk. Maar wat gaan wij er doen? Gij weet het immers, we gaan er ontbijten. Maar waarom niet in het geuzennest ontbijten? Omdat wij elkander belangrijke zaken hebben te zeggen en het onmogelijk was in die herberg 5 minuten vertrouwelijk te spreken in tegenwoordigheid van al die nieuwsgierigen die heen en weer gingen, ons groeten en aanspraken. Hier tenminste, ging Athos voort, het bolwerk aanwijzende, zal men ons niet komen storen. Het komt mij voor, hernam D'Artagnan, met die voorzichtigheid welke zich bij hem zo wel en zo natuurlijk aan een uitstekende moed paarde, het komt mij voor dat wij een afgelegen plek in de tuinen of aan de oever der zee hadden kunnen vinden. waar men ons alle vier had kunnen in gesprek zien, zodat na verloop van een kwartier de kardinaal door zijn spionnig verwittigd zou zijn geweest, dat wij met elkaar de raad hielden. Ja, zei de Aramis, Athos heeft gelijk. En iemand vertoont in desertis. Een woestijn zou zo kwaad niet zijn geweest, zei de Porthos, maar waar die te vinden? Er is geen woestijn of een vogel kan ons over het hoofd vliegen, een vis eruit het water springen, een konijn eruit zijn leger komen. En ik geloof dat vogels, vissen, konijnen zich alle tot spionnen van de kardinaal hebben gemaakt. Het is daarom beter dat we onze onderneming ten uitvoer brengen, van welke wij zonder schande toch niet meer kunnen afzien. We hebben een weddenschap aangegaan, een onmogelijke te voorziene weddenschap, van welke ik iedereen tacht de ware beweegreden te doorgronden. Wij zullen, om haar te winnen, 1 uur in het bolwerk blijven. Of we zullen worden aangevallen, of we zullen het niet worden. Indien wij niet worden aangevallen, zullen wij genoeg tijd hebben om te praten, en niemand zal ons horen, want ik verzeker u dat de muren van deze sterkte geen oren hebben. Indien wij worden aangevallen, zullen wij toch nog over zaken spreken en bovendien, door ons te verdedigen, ons met roem bedekken. Gij ziet wel dat alles winst is. Maar, zeide D'Artagnan, we zullen ongetwijfeld getroffen worden. Ja, mijn waarde, hernam Athos, maar gij weet wel dat de gevaarlijkste kogels niet die des vijands zijn. Ik meen echter, zeide Porthos, dat wij voor een dergelijke onderneming onze musketten hadden moeten medenemen. Gij zijt een onnozele, vriend Porthos, waarom ons met een nutteloze vracht te belasten? Ik vind tegenover de vijand een goed musket met 12 patronen en een kruithoorn geen onnodige zaken. Wel nu, hernam Athos, hebt ge dan niet gehoord wat D'Artagnan heeft gezegd? Wat heeft D'Artagnan gezegd? Vroeg Porthos. D'Artagnan heeft gezegd dat bij de aanval van hedennacht 8 of 10 Fransen en evenveel vijanden waren gesneuveld. En verder? Men heeft de tijd niet gehad om hen uit te kleden, nietwaar, terwijl men voor het ogenblik iets meer gewichtigs te doen had. Wel nu? Wel nu, we zullen hun kruithoorns en patronen gaan zoeken en in plaats van 4 musketten en 12 kogels zullen we 15 stuks geweren en 100-tal patronen hebben. O, Athos, zei de Aramis, waarlijk, gij zijt een groot man. Porthos boog het hoofd ten teken van toestemming. D'Artagnan was de enige die nog niet volkomen overtuigd scheen. Grimaud deelde ongetwijfeld in de onzekerheid van de jongeling, want toen hij bemerkte dat men op de weg van het bolwerk bleef voortgaan, iets waarvan hij tot hiertoe niet zeker was geweest, trok hij zijn meester bij de slip van zijn kleed. Waarheen gaan wij? Vroeg hij met een gebaar. Athos toonde hem het bolwerk. Maar, zeide in dezelfde taal de zwijgende Grimaud, we zullen er ons vel laten. Athos hief de ogen en de vinger hemelwaarts, Grimaud zette zijn mand op de grond en ging zwijgend, het hoofd schuddende, erbij zitten. Athos haalde een pistool uit zijn gordel, onderzocht de pan, haalde de haan over en zette de loop tegen het oor van Grimaud. Grimaud stond op zijn voeten als door een springveer bewogen. Athos beduidde hem toen met een wenk dat hij de mand zou opnemen en vooruitgaan. Grimaud gehoorzaamde. Al wat de arme jongen bij die kortstondige pantomime had gewonnen was, van de achterhoede naar de voorhoede te zijn verplaatst. Aan het bolwerk gekomen keerden de 4 vrienden zich om. Meer dan 300 soldaten van allerlei wapen stonden voor de ingang van het legerkamp, en in een afgezonderde groep bespeurde men de heer de Busigny, de dragonder, de Zwitser en de 4de Wedder. Athos nam zijn hoed af, zette hem op de punt van zijn degen en wuifde ermee. Al de aanschouwers beantwoordden zijn groet, deze beleefdheid aan een luid hoera parende, dat hun oren bereikte, waarna ze alle 4 in het bolwerk verdwenen, waarin Grimaud hen was voorgegaan. Einde van hoofdstuk 15.